بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم كأن ذكر كتاب تشيتو بلوغ المرام كتك ملانغو جامع حديث رفيق عن حديث ألف موجة ميانبيل ستين سابع يسوما كدوغو هاتو جاء ماليزا شرح حاسا حاسا شرح أسيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه جمع صلى الله عليه وسلم سيما كيكا من يزمونه أمي وحرمشي يجوينه كواعاصي كنا ماما كواعاصي كنا ماما ناكوزيكا واتوتوا كيكي وكيو حي وعد البناء نا خزوية مالياكو كتوتوا كتك عندي خيري na kupenda kupewa hati wewe hutoi wazuia na wataka upewe wakariha lakum qila wa qala amewachukizia mtume sallallahu alaihi wasallam qila kumesemwa qala amesema kuna watu sema qila qala yeye huyu ni mwongo si mkweli usimsikize وكثرت السؤال نقول إذا مسألة ما لا يعني سكون معنا مسألة ما يكوس وإضاعة المال نكبتز مال هايا أمي يتكيا سكونا ناله أمي تحرم الشيء صلى الله عليه وسلم عقوق الأمهات بضم العين من عقه يعقه عقوقا عق معاص هذا عاق لوالدي عق والدي معاص وزواك يبيل عق عين قف شدة عق والدي إذا آذاه وعصاه بني أنا بوؤذي وزوير إنك وعص عق عق والأمهات جمع أمها لغة في الأم للغة للغة كتكا تمكول أم لا تطلق إلا على من يعقل هذه نينو هيتو إلى مطمئة من يعقل أمة هيتو إلى مطمئة من يعقل بخلاف أمها بخلاف الأم كنيمة تماما هذه نينو هيتو إلى مطمئة من يعقل كنيمة تماما أنا هيتو هيتو أمها فإنها تعم وسبب هذه نينو لا ينيا مناك والعقوق المحرمة إذانا لها نا كواعس وزه كلوك حرمشوا نتنغازو ياما سما من امتو ضعيف ما من امتو ضعيف وهو ليس بالهين ولا سهل سينيبس عرفا كعادة سكت نيبس تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ما فني ما فكرك وما نكيت سهل كبسانا كميزم كيتو كبسا وإنما خص الأمهات حقيقة يا مهيلي wamehusishiwa kina mama kwamba wao ndio wanaoasiwa wao ndio wanaudhiwa na watoto lidhafi naam لضعف النساء وسباب يا ونواكين ما ضعيف وعظم حق الأم إن أكبر وحقيا ماما فمن يكون ضعيف لكن حقيا ونكبر بعدين ووعد البنات نقوزيك وتتوكيك وكيو حي بفتح الواو وأداء ثم همزة ساكنة آخره دال لنتوانيش آخره دال كنا دالمش الوعد كوزيكا مصدر نصرف تمكولتات له وأدى بناته وأدى بناته وأدى بناته أميزيكا بنتهم تتواك وأدى بنته يئدها وعدا دو صرف زاكر دفنها حية أممزيك بتتوكك وحي نهي اللي بفنيك وكانت عادة جاهلية إلي كواني عادة يكي جاهلية كوزيك وتتوكك سيوا كيوم وكيك كسابوا القوان يتقيدك مني كمتو كزام تتوكك يعني وكروف ني نعم في بعض قبائل العرب هنا وباتكانا كتك بعض يا قبيلة قبيلة زكي عرب كموال كو كيزيكاني وتتوا وكيكا لكن هم للي أنبقى متوتو يسيما يوا أنا أكوا ناكيد لونجو كبالة مدوغو كبسة وكيمزيكا سعاد لكن تو من يأكيد يكم جو بباكي نهويو هو أما ماك نمزيكا إما لخوف العار إما كوكوغوبيا سيو لم تتوكيك أكال تعيب كتك فمينية أو خشية أو خشية أو خشية تض الفقر أو كوكوغوبيا أفسكين ما يليها كما لم تتوكيك أتكوى أنا ما تميزي مين وهيفيو أتوى غريم فهم atawagharimu mali mengi. طيب منعا الامساك كزويا اي منع ما يجب اداه كزويا كile kinachokupasa kukitoa min almal katika mali ukazuia utaki kutoa والقول na maneno والفعل na tendo والخلق na tabia ان الكوتا كان watu hao tangamane kwa tabia maalum kazuia watendee tendo fulani ukazuia wa hati bi kasri ta'i fi'lu amrin mabniin 'ala al-kasr hat ha ni fi'lu amr mabniin 'ala al-kasr naha 'an talabi wa istida'a nahyun 'an talabin wa istida'i ma laysa lakum akhdhuhu min al-huquq nahyun makatazo عن طلب كتاك النهي عن طلب وانكتازو يا كتاك والاستدعاء نكداي ما ليس لكم كيتو أمباشو سيشينو نيني مكوس ما ليس لكم أخذو كيتو أمباشو همون حقيا كيتوا من الحقوق كحق فهاتي بمعنى أعطيني نيبي هاتي بمعنى أعطيني نيب مرابركم بهاتي ما عندك ها ومسر ساقيني أكوشيك أقول بها هاتوا ما في جيوبكم كيف حالك هاتوا ما في جيوبكم هل يقول نوري شوناش وكفكون هي بكيلتي نعم قيل وقال كلاهما فعلان ماضيان بفعل بيلي أمان ماضي الأول منهما مبني للمجهول أصله قويلة قويلة عبت كان يتميك صرفا أسمى فنقلت الحركة الواو أمباوني و إلى القاف إكوا قوا بعد سلب حركة بعدية كنيانوا حركة لفتح نكس بعد سلب بعد كنيانوا نكوبوكونوا طيب ثم قلبت الياء ikageuzwa ile ye lisukuniha kwa kuwa ni sakna wa inkisari makablaha na kuwa na kasra mbele nyuma yake kule ki ona ikageuzwa ikawa sasa ni qawalu sema ama qala fa inna asluha qawalun qala ile ni qila ambayo itakuwa imekuwa hali kama hiyo kwa hiyo hiyo ndio itakuwa asili yake ni qala qulibat alwaw alifan hii waw ambayo ni qawala imewekwa haraka itageuzwa kwa ni alif litaharukiha kwa kuwa imetiwa fataha wa infitahi ma qablaha na kuwa fataha harfu iliyofuatia qawala waw safam ona wastu'mila hadhan alfi'lan حيما تندو مبيل يمتميوا قال وقيل استعمال الأسماء نمنا نبتميوا مجينة وأبقى فتحهما نا وأبقي فتحهما يكبكشي وفتح ياو ليدل على أصلهما كتونش أصل يتبقين لكوا ذيب عندو ينكوج ساسا تبديل كتكسر ويرويان بالتنوين ونبكيوا اسكيوا زمتيوا تنوين فحينئذ يكونان مصدرين قيل وقال يعني هي تكون مصدرين والمراد كراهية كثرة النقل الحكاية أو أقاويل الناس يعني معنى يمتكيزوا كنكو hadithi za watu na maneno ya watu kwamba kinachosemwa hivi wapeleka hukule na kile toko kule waleta huko na wako watu tabia zao ni hizo Allah atusalimishe na tabia kama hizo utaona mtu mfano mathalan yuaja markaz hapa haya markaz atapeleka darul hadith ya darul hadith ataleta hapa asi yani utaona huyu mtu sijui ana kazi gani yafanya tena ana hamu sana wako sabuliyo nasalu Allah salam kathrata suala yuradu bihi suala mal kuuliza mno kuuliza nini mali miman la yahilu lahu suala kutokamana mtu ambaye si halali kuomba aombe sababu na istikthari minal mal yani mali yake iwe mengi zaidi mtu tajiri hafai kuomba fahamu kwa nini wafanya hivi كما ذلك يزيد كما أنه يشمل السؤال عن المسائل التي لم تقع vile vile yaenea na kukosanya kuuliza swali katika masaili ambayo kwamba haikutuka haikuwa kabisa je ikiwa hivi watu wengine wapenda sana kuuliza je ikiwa kinyume chake ikiwa haikuwa hivyo itakuwaje maswali tuangalie haya na salafu sale wakiulizwa hivi wakisema daha taqa wacha iwe masu hapo nda tutatafuta hukumu, lakini bado wewe ni kukadiria, na haya mambo kukadiria mengi ndio yameharibu ulama fiqh. Mambo ya kadiria tu, hivi kiwa hivi, hivi kiwa hivi, hivi ni hatari. طيب ولم يحتج الى بحثها ولم يحتج الى بحثها ولا هيكويتاجيكا mtu kuifanya utafiti masala hayo wa ghulutat al masail na masala ambayo kwamba mala yani sikuwa na maana au yasalu an nas min amwalihim istikthara min anaomba watu mali zao ili kuzidisha mali yake ziada yana mali lakini hatushiki na mali yake mtume asema falistakthir au liyastaqil ni haram aombe kwa kukathirisha mali yake au kwa uchache wa mali yake. Yeye anapokea makaa ya moto, makaa ya moto ni hatari, ni hatari sana. Kuombaomba mwanzi, ombaomba si kitu kizuri katika sharia. Wa idha'at almal yuqalu dha'a shay, kitu kimepotea, yadhi'u dhay'an wa dhiya'an, fa maana fuqida, imekosekana kitu, kimekosekana fuqida, faqadtu nimekosa, wa halaka na vile vile amekufa, wa talafa ameharibu, talaf ni kuharibu kitu, wa sara muhmalan, akafanya kile kitu ni cha kuzembewa, hazishu haishughulikiwi, yachilia mbali. Walmuradu maana nini? Infaquhu fi ghairi alawjuhi almashru'a, idha'at almal hapa ni kwamba ni kutoa mali kwa njia isiyokuwa kisharia, watoa mali yako kwa njia ambayo si ya kisharia, au tarkihi min ghairi hifdhin, au naachilia mali basi na kuhifadhi, fayadhiu kama mali yakapotea, au yatruku hata yafsuda, au anaacha ile mali mpaka iharibike, au yarmihi au itupile mbali, idha kana yasira, ikiwa mali machache haya kidogo, kibran an tanawili, wana kibri kuchukua kile kitu, tanawala akhadha, amechukua. Fahadhi amthilatun min idaati lmali lmanhii anhu, hii ndio mfano aliotupigia Sheikh ya kupoteza mali iliyokatazwa katika sharia, haifai, mikatazwa. Ma yukhadhu min alhadith, hii hadithi yatufunza nini? Hadithi yetu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hii yatufunza nini? Alhadithu fihi jumla min ahkami mimma haramahu Allah ta'ala, katika hadithi hii ni kuna mkusanyiko wa hukumu wa kisharia, miongoni ma yale yaloharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu, ni ahkamu lakini muharrama, imetajwa hapa katika hadithi hii. Alawali wa kwanza hukuku lumahati, kitu cha kwanza katika zile ahkam ni kuwaasi wazee wawili, na hiyo ni haramu, haifai, bal inaleta bala katika maisha ya mtu. Kuwaasi wazee inaleta nusu, kama anavyosema jamaa, na wallahi hawatupunguzii wazee, wala watuzidishia tu kwa kutukataza na kutuelekeza, na hawatupunguzii. Wengine huenda kwamba saa ingine tunaona kwamba kijana na kazi na amesomeshwa na huyo mzee, yeye anapata pengine 70,000 ampa 2,000 kila mwezi, 2,000, subhanallah, la haula wala, hata si tikiti, subhanallah. Watu wengine waovu ubaya sana, 70,000 wapi na wapi, ngala humpi 20 basi, hizo 50 fundira si basi, sorry, subhanallah. Yani ona kama ile mali hapo, yani yale yote mzee aliyomfanyia amezao, amesomeshwa zaidi ya miaka 15 16, chakula, kulala, tikiti, fi, haona si kitu. Ile alifu yake mbili ni muhimu sana. Ah, pesa yangu itapotea alifu mbili. Haona sasa? Ni hatari. Ni uquq ajab. Kwa sababu haona kwamba mzee hana lolote jambo, hana jambo lolote ambalo lina faida kwake. Bas, ni mfano wake kwa baadhi ya watu ni ng'ombe la maziwa. Ba mzee basi. Akiwa nao pesa atakula. Hana utamtupila mbali kama karatasi. Ndio maana yake ni. Yaani humjali. Nasallallahu salam. Ni khatar. Hasa wakati wetu. Wa hadha aljail alladhi nahnu fi. Na hii generation ambayo tuishi na wao. Hatari sana. Ni watu hawaangalii mbele, waangalia nyuma. Kama angalia mbele, ajua huku kuna kukwenda, maisha ni ndefu zaidi kuliko utokako. Huko, maana mimi na miaka 20, nataraji nitaishi pengine miaka 40. Bado miaka 30 huko nitakuishi mimi. Fahamu? Sasa imbakia siku mbili na siku tatu huu msindikizi ya mzee, we sasa ndo mwansha, au mizidi ya mzee bani. Jana kupeleka hospitali na utoa shilingi 800. Homa sio malizika bani. Si mpeleka kwa specialist bana moja yeshe. Ha? Alifu mbili. Ikizidi atakuwa hasara. Hadha ladhi raina. Nimeona kijana anapata shilingi 70,000. Ampa mamake 2,000. Na amelelewa kwa yatima sha. Babake ka. Yatima sha. Yatima. Subhanallah. Yani hakumbuki zile taabu ya mama kuoshi. Yani kuhangaika kwa kina. Ha. Ule mtoto wa kike ule. Alipata taabu namna gani? Alihangaika. Na mtoto wa kike ni hawezi vishindo bwana. Anaweza kukaa pala kalia. Hawezi vishindo. Sasa huyu amemliza mara ngapi mamake kwa maslaha yake. Lakini leo ameona hana maana yote. Hatari. Hatari. Mtoto sasa hawaogopi. Ustaz bwana wajikwa moja anamwambia. Niambia mbona wewe wamsumbua mzazi? Mzee wake alimleta kwangu. Niambia mbona mzazi wamsumbua? Angalia, oi. Huyu buda nilazimisha bana mama mimi siataki bana. Oi. E. La ilaha illa Allah. Oi. Bala gari. Achi mzee amwambia nenda kasome ukali mdogo, nenda kasome. Yeye hataki kusoma. Ni basi hilo tu vita ni hivi. Basi mwanangu nenda. Nenda madrasa, nenda shule. Amwelekeza kuzuri ukuba. Kuzuri, lakini kwake yule hili haliendi. Kama lazimisha. Mimi sitaki lazimisha. Hajui kwamba sasa yeye anajipangia maisha mabaya. Hajui. Kuna mzazi siku moja nimeona pale bondeni. Amzungumza mwanawe, asema huyu mwanangu si watu alia hivi, atalia hivi. Wewe mwana wapi? Matusi kwenda mbinguni. Eh, ya rushwa. Sema hana adabu. Anichezea mimi, atalia hivi. Namwangalia yule mzee, nimeshangaa. Nataka kumuuliza lakini kaona mtu mzima amekasirika mwanzo. Mwisho na mwana magongo ule mzee. Takumuliza lakini siku ile umona usema hivyo mzee. Akaona. Hai ni husu umeachana naye. Amekasirika mzee bwana, macho yamegeuka na rangi bwana. Wallahi alazim. Na leo angekuwepo ule angempiga. Angempiga. Huyo si atalia hivi. Hivi. Mkono hivi. Yaani maana yake amemfikisha wapi? Babaya namna hiyo pengine anaona hakufanya lolo hakufanya lolo. Nasallallahu alaihi wasallam. Tayib ni khatar au yarmihi dha kana sira. Naam. Maashi ma yukhadhu min alhadith. Kwa hukuku lumahata ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema anishukuru li wa li walidayka ilayya almasir. Nishukuru mimi, washukuru na wazee wako wawili. na kwangu ndo marejeo. Eh? Wanaje kila mmoja katika sisi kule alipozaliwa tu. Mama yake akamsukuma kwenye dirisha akamtupa mbali kule. Sipaka ningefanyani asha. Akafurahi sana. Ungepatikana leo? Ungetezea watu. Au akakaba na kitambara usipumue. Sio kwenda zako tu. Ha? Sasa hawasahau. وقال تعالى سيمنزم وصينا الإنسان بوالديه إحسانا تممسيا من أدام واتنداء وزيواك ها وما وصيه وما حتى كما كافير حتى كما نكافير باباك لازم أمتنداء وما أكي كوامرش أمام باك الشرك لا كتا لكن يلو باكي منجين وصاحب ما في الدنيا معروف ترتبنا نايبولي بول baba mimi haya siwezi kuyafanya mimi muislamu ni hivi mfahamishi lakini usinyanyue sauti wajaa fil bukhari wa muslim min hadithi huraira abi huraira anna rajulan qala hadithi sahihi imbukwa na bukhari na muslim hadithi abi huraira ana rajulan qala ya rasulullah kuna mtu alisema ya mtume mwenyezi mungu man haqqun nasi bi husni sahabati ni nani ambaye katika wazee wangu wawili yafaa nifanye usuhuba mzuri naye ni nani Mtume sallallahu alayhi wasallam kala ummuk mama kala thumma man kisha nani kala ummuka mamako ya pili hiyo kala thumma man kala ummuk mara tatu kala thumma man kala abuka baba kwa daraja nne huko daraja nne hujiona wanawake wengine fukuzwa kutoka na kero lako hilo mtoto wake baba kutoka na kero lako toa mamako akawa mkubeba pale kwenye ukumbi maenda yoenda hivi sasa ule bwana wa koroma bwana kero hivi mtoto gani huyu lakini haoni uzito mashaallah aendelea ni hatari kitu kile alafu leo wewe urudi nyuma ukawa mpiga vita mama wamkosoa katika mambo ambayo kwa hata yakoseleki wamkosea adabu itakuwa ni hatari imekuja vile vile kama ule alomwendea mtume akambea rasulullah inna abi akhadha mali mimi namshtaki babangu akachukulia mali yangu akambea kamwite babako kamwite akaja akaambia mbona unachukua mali za watu wewe mzee? Akaambia muulize nimechukua nimekula mimi au nimewapa walo wake? Ha? Umempa walo wangu. Sasa nisikule mali yako. Sikuchukua mali yako. Mimi nimechukua kitu nampa mamako, nampa ndugu yako. Leo ungekuwa nimekula mimi ungesema mimi nimechukua mali yako. Akawa mkali yule mtoto. Mtume akamwambia anta wa maluka liabi, kuna adabu wewe na mali yako pia ni ya babako. Kwa babako anaweza na akachukua lolote, aweza kuwa pengine na kijiduka chako pale akafungua pale ni akatoka kama shilingi zake 100 akaenda kavijari mzee. Basi mwache ye mwenye atajikisha atakuja kesho na kesho atakuja kwa shilingi 20 za tukuita 100 amechukua 500 namna hiyo mwache hivi huenda kule wema wako ile mali kazidi na ikabarikiwa kwa kukuombea Mungu kwa ni qatar min hadithi Abi Bakara radhiallahu anhu hadithi ya Abi Bakara Harith Nufay bin Harith anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir hivi nisiwapate nisiwapa shekh habari ya madhambi kubwa madhambi makubwa nisiwaeleze al-ishraku billahi ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu ma hunaka dhanban ba'dahu shirk wa uquq al-walidain na kuasi wazee wawili wala hadithu fi babi kathira hadithi zimekuja sana katika mlango huu katika mlango huu kuna pahala likona kwa itwa Soweto. Sina na kujua Soweto. Hatu wengine anakujua bila shaka. Siku moja napita kule, sijui nimepitishwa na nini, nikamwona mtoto wa kike mtandika mamake. Ampiga mamake mtoto wa kike. Wallahi niona mimi natetema tu. Sijui. Naona maguu yanitetema, nataka kumtandika yule, sijui nianze wapi sasa. Anampiga mamake. Mtoto wa kike. Wasemaje? Si hatari hiyo? Hatari sana. Badala ya sasa mama atumie nguvu zake na yatafute radhi zake, anampiga. Una hatari hiyo? Hatari, hatari sana. Naam. Athani ya pili, wa'dul banat, katika zile ahkam kuzika watoto wa kike wakiwa hai, na hii ni ilikuwa ni imani na tabia ya kijahilia kabla ya Uislamu. Bali hata masahaba kuna wengine walifanya kazi hiyo. Kama Abdullah ibn Mughaffal asema, Umar radhiallahu anhu asema, kuna mambo matatu kwa nikifanya wakati wa jahilia, sasa nikikumbuka wengine analia kinanacheka. Kwamba yeye alikuwa alimzika mwanawe akiwa hai, mtoto anamfuta vumbi kwenye ndevu na yeye yomtia kwenye shimo. Mtoto anajua mazuri na mabaya, anampamba baba, anamua. Aona hatari kitu kama kile yameyapitia. Qala ta'ala, wa idhal mawudatu su'ilat, na pindi wale wasichana wadogo wanaozikwa wakiulizwa siku ya kiyama, kwa nini mulizikwa? Waulizwa, ajua nini? Ajui maskini. Bi ayi dhanbin qutilat, muliuawa nyinyi kwa kosa gani? Mulifanya nini? Hawaelewi, hawajui. Waqala ta'ala, wala taqtulu auladakum, musiwaue watoto wenu, khashyata imlaq, kwa kuogopea umaskini. Hii ndio imewapeleka watu mbio sana. Ukipata watoto watano, Allahu akbar, kichwa cha kuzunguka sana. Hao utawalea vipi? Utawasomesha vipi? Huyu ataka kwenda huku, huyu ataka kwenda huku, itakuwaje? Kwani wewe ndio walea? Mwenyezi Mungu, nahnu narzukukum wa nahnu narzukukum iyyakum, sio si tunawaruzuku hawa na nyinyi pia? Wewe una kitu gani wafanye? Fanya lolote. Lakini watu mwanadamu anajisahau. Nasallallahu salam. Nahnu narzukuhum, sisi tunawaruzuku hawa watoto hawa ambao mnawahesabia nyinyi, wa iyyakum, na nyinyi pia kina mama na baba. Inna qatlahum kana khita'an kabira, hakika kuwaua watoto wenu kwa kosa kubwa sana. Watu wanaua watoto wao, watu wanaomaliza watoto wao, wanaua, watumia madawa na nini, ufahamu. Au pengine shika mimba, enda atafuta dawa na imaliza. Sasa tayari imaliza yeye, akwambia acha mwanzo ni starehe mimi kidogo, nimeolewa jana, niwe kinyanya tu hapa tu kwa namna gani? Haiwezekani. Yeye kujiangalia yeye, angalie zile dhuria ambazo Mwenyezi Mungu huenda akafanya wema wakamhifadhi. Wakhassa albanat, wakhassa albanat, umesusha banat liannaha adatun jahiliya, kwa sababu ni ada ya kijahiliya wao kufanya hivi. Athalithu man'an wahat, kuzuia na kuomba. Yeye jambo ambalo lafau alitolea aitoe, hatoi. Naupenda kuchukua la mali ya watu, nipeni nyimbeni jamaa, lakini haya hatoi, ni makosa. Na hiyo ndiyo njia ya kwanza, stage ya kwanza kujifundisha ubakhili. Na ukitaka kujua mtu kwa ni bakhili, angalia kwenye boarding hizi kama hizi, ndio utajua. Hizi boarding tulizo nazo ndio utajua kwamba huyu ni bakhili, huyu si bakhili. Moja kwa moja, sikia bana, mimi sipendi vitu vangu vidarwe. Wewe unjue tu wewe bwana, kaa naye mbali. utamjua mwanafunzi mwenye nia nzuri na ambaye ni anani anaipenda penda zia, utamjua hapa. Basi kumoja mbe bwana sabuni bwana tukuliwa na fulana kaenda kuogea, we utakalika hapa? Sabuni shilingi 10 umeogea mara 10 si haitoshi? Si basi acha chukue kitu kidogo sha. Allahu ay yamna'u al-huquq al-wajiba alayhi, eh anazuia haki ambayo ni wajibu yake, mina zakati katika zaka hatoi, wa nafakati alwajiba na nafaka ile wajibu pia hatoi, kualisha watoto wake wazazi wake, wa yastakthiru min jami' amwal na anajizidishia, min jam'il amwal wa yastakthiru min jam'il amwal, anazidisha katika kukusanya mali, alati la tahillu lahu, mali ambayo kwa si halali kwake, min huquqi an-nas katika haki za watu, yahtalu alaiha bithuruq muharrama, yale mali anatumia hila, ihtala anatumia hila ambayo ni haramu anachukua. Pengine akwambia waja mwingine mpa yeye ni jitu jambazi, amempa hebu hii amana niweke tu waja bwana, nimetokiwa na dharura ndio aenda, basi uzaenda bwana, naomba bwana takurudishia bwana, basi takatukua kijali elfu moja tu basi, basi wewe tiania kwa mbele sadaka, inshallah utatiliwa deti hapo mpaka wote mvi wako watu sabunini, kwa sababu hana nia kuilipa, na hafaulu mtu kama yule, hata akapata mali gani hafaulu, akafanya biashara taharibika, akifanya kitu chote hafaulu. Lakini yule anayechukua deni ili amlipe mwenzake, Mungu humbarikia akamtolea njia akalipa kisha Mungu ndio humsaidia, ni khatari. Qala al-hafiz al-hasil min al-manhi min an-nahy, yalipatikana katika kukatazwa, man'u ma amara bi'ita'ihi, ni kuzuia kile alichokiamrisha Mwenyezi Mungu kitolewe, wa talabu ma la yastahiki, na kuomba kitu ambacho kwamba hustahiki kupewa. Arabi'u kariha lakum qila wa qala, almuradu bihadha mataku an yakuna mushayyan lil akhbar, ni kwa yeye anayeneza habari alati la yatahaqquha, khabara ambazo kwamba hakikishe, akisikia tu pa rusha, na hawa watu hukosa thamani haraka sana, kwa sababu ukimwambia bwana haya maana nasikia umesema wewe umepokea, kwani hata sikumbuki uliunda saa ngapi? Tatizo lake nini? Ni hatari sana. Kwa hiyo yule mwenye kwa kueneza habari yote anosikia, wala hakikishi ni kweli si kweli. Tayib, wala alaqata lahu fiha, wala hana mafungamano hasa na habari kama ile yeye. Mithlu hadha yaqsuru zalaluhu wa khatahu, mfano wa mtu huyu makosa yake na matelezo huwa mengi na makosa yake huwa mengi. Wa huwa munafin li khuluqi islam, hiyo yapingana na tabia njema ya Uislamu. Almawsufi biqawlihi, losifiwa kwa neno lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni, uzuri wa muislamu wa mtu ni kuacha lisilomhusu, halikuhusu. Basi waona watu wapigana makonde pale, picha njonde zako, waweza kuamua amu asiye pagine majambazi kamwe wa kukaribisha wewe, sio ile kisa alitolea ule mzee wa kihadhara mio, salaitu laka litajruba nimekusalia uje karibu, sio kwa mimi nasali mimi tayari kusalaba, mimi alikuwa nakuinda wewe jambazi, siwe namna hiyo. Kuna wengine sengine wazoa vurugu pale, pengine wana malengo. So angalie zile sura na hali vile ilivyo. Na al-khamis ya tano, k كره لكم كثرة السؤال قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا أيني ملامين مسيوليزي كتكمانا مامبو لو متذهر الشيوة نمتبين الشيوة متوذيكا سيوليزي مامبو كما هي سيوليزي شفاء ولبوانا لمواندية من تمي كبير أين أبي tume akamnyamazia aina yake akamnyamazia akamwambia abi waabuka finnar eh haya kavune basi utaridhia hivyo haya ndio ukasokota na tumbo si basi eh babangu na babako motoni eh haina faida baadhi ya mambo kama haya yaonekana wakati kidogo haitupi nafasi. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.